Opel 5 Turbo w pracy za 135 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 148 zł i 6 groszy. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa 11 czerwca, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent elekt stawia sobie za cel zjednoczenie Polaków. Otrzymał zaświadczenie o wyborze na najwyższy urząd w państwie. Premier liczy na współpracę z nowym prezydentem. W razie jej braku ma plan, jak wprowadzać zmiany bez ustaw. Nie żyje kibic, który poczuł się źle i był reanimowany podczas meczu Polska-Finlandia w Helsinkach. Karol Nawrocki odebrał zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na prezydenta. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent elekt zapewniał, że zadba o bezpieczeństwo państwa jako zwierzchnik sił zbrojnych i podejmie próbę zjednoczenia Polaków. Przed prezydentem Polski staje dziś bardzo ważne i bardzo trudne zadanie. To zadanie to zburzenie murów nienawiści. Zburzenie murów nienawiści pomiędzy Polkami, Polakami, konkretnymi grupami społecznymi. To zadanie, które chce na siebie przyjąć. Przed Karolem Nawrockim jeszcze decyzja Sądu Najwyższego o ważności wyborów i zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym. Premier zapowiada, że znajdzie sposoby, jak bez ustaw wprowadzać pozytywne zmiany. Taka deklaracja szefa rządu pojawiła się po przegłosowaniu w Sejmie wotum zaufania dla jego gabinetu, a przed rozpoczęciem współpracy z nowo wybranym prezydentem. Donald Tusk mówi, że ma nadzieję na chęć współpracy ze strony Karola Nawrockiego, ale jak podkreśla, jeśli będzie trzeba, będzie szukał innych sposobów na wprowadzanie zmian. Jak wiecie, mamy swoje kompetencje, mamy konstytucję, mamy ustrój, więc rząd będzie rządził i ja znajdę oczywiście sposoby, jak bez ustaw wprowadzać różne pozytywne zmiany. Nie wszędzie jest to możliwe. Na przykład w ochronie zdrowia jest bardzo dużo możliwe poprzez ścisłą współpracę premiera, minister zdrowia i NFZ-u i bardzo dużo rzeczy będziemy mogli zrobić bez ustaw. Za udzieleniem wotum zaufania rządowi głosowało 243 posłów, przeciw było 210. Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku pod Warszawą zawiesiło oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Powodem są braki kadrowe. Funkcjonowanie oddziału zostanie przywrócone 4 lipca, informuje rzecznik Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot. Kilku lekarzy, anestezjologów złożyło wypowiedzenia, w związku z tym ten oddział rzeczywiście został tymczasowo zawieszony, a teraz w tak zwanym międzyczasie trwają prace, które mają na celu zatrudnić nowych lekarzy po to, żeby działalność oddziału była przywrócona. Na oddziale doszło też do awarii klimatyzacji. Trwają prace, by przywrócić funkcjonowanie oddziału również od strony technicznej. Zmarł kibic reanimowany wczoraj podczas meczu Polska-Finlandia w Helsinkach w eliminacjach do Mistrzostw Świata, poinformowała fińska policja. Spotkanie zostało przerwane w drugiej połowie, po tym jak na trybunach zasłabł jeden z kibiców. Ekipy medyczne ruszyły mu z pomocą. Początkowo obie drużyny stały na boisku. Po chwili piłkarzy poproszono o zejście do szatni. Po przetransportowaniu kibica do szpitala mecz został wznowiony. Polska przegrała z Finlandią 1-2. Z powodu usterki technicznej rakiety Sławosz Uznański-Wiśniewski nie poleci na razie w kosmos. Statek miał wystartować dziś, ale lot przełożono. Nie wyznaczono jeszcze nowej daty. Krzysztof Kurdyła, ekspert od kosmosu z Fundacji Nauka to Lubię, mówił w Polskim Radiu, że nowy termin będzie zależał od tego, kiedy firma SpaceX naprawi usterkę. Tym razem nie odwołano lotu z powodów pogodowych, gdzie naturalnym było przestawianie lotu o kolejną dobę, tylko wyciek tlenu, który ujawnił się po odpaleniu silników rakiety na padzie, nie został opanowany przez SpaceX i oni teraz cały czas próbują ten problem rozwiązać. Dopiero gdy będzie decyzja, że to się da rozwiązać, no to będzie podana nowa data. Ekspert wskazuje, że jeśli awaria rakiety nie była duża, to Polak powinien polecieć w kosmos jeszcze w tym miesiącu. Kobieta jechała rowerem trasą S61 w okolicach Suwałk. Gdy zatrzymali ją policjanci, tłumaczyła, że tak poprowadziła ją nawigacja. 33-letnia Norweżka ryzykowała życiem. Szczegóły tej historii zna Aryta Topornicka z Polskiego Radia Białystok. Suwalskich policjantów o nietypowym uczestniku ruchu drogowego poinformowali inni kierowcy. Funkcjonariusze szybko namierzyli rowerzystkę poruszającą się pasem awaryjnym drogi ekspresowej S61 w pobliżu miejscowości Żubryn. Na trasie mijały ją samochody z prędkością nawet do 120 km na godzinę. Okazało się, że za kierownicę roweru wsiadła 33-letnia obywatelka Norwegii. Kobieta tłumaczyła policjantom, że chce dotrzeć do Austrii, a jedzie ekspresówką, bo tak poprowadziła ją nawigacja. 33-latka nie zdawała sobie sprawy, ustawy, że łamie przepisy. Obyło się jednak bez mandatu. Policjanci pouczyli kobietę, że jadąc w ten sposób naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo, a następnie odwieźli ją w miejsce, z którego spokojnie mogła kontynuować swoją podróż do Austrii. Funkcjonariusze przypominają, że rowerzyści nie mogą korzystać z dróg ekspresowych oraz autostrad. Dotyczy to także przypadku poruszania się rowerem po pasie awaryjnym lub poboczu. Areta Topornicka, Polskie Radio Białystok. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Norbert Michalak, Sport. Polscy piłkarze do lat 21 od porażki rozpoczęli Mistrzostwa Europy. Polacy w swoim pierwszym meczu przegrali z Gruzinami 1-2. Zwycięska bramka dla Gruzji padła w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Polska zagra jeszcze na tym turnieju z Francją i Portugalią. Na poprzednim Euro biało-czerwoni dotarli do ćwierćfinału, w którym przegrali po rzutach karnych z Izraelem. W walce o koszykarskie Mistrzostwo Polski w drugim finałowym meczu Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Start Lublin 84-78. W pierwszym spotkaniu wygrał Start, a zatem w serii do 4 zwycięstw jest remis 1-1. Następny mecz w sobotę w Warszawie. Paweł Fajdek tuż za podium. Polak zajął 4. miejsce w konkursie rzutu młotem podczas Diamentowej Ligi w Oslo. Wygrał ubiegłoroczny mistrz olimpijski Kanadyjczyk Ethan Katzberg z wynikiem 80 metrów 19 centymetrów. Hubert Hurkacz mimo bólu pleców pod koniec meczu awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju w holenderskim Hertogenbosch. Polak pokonał Hiszpana Roberto Bautista Aguta 7-6, 6-4, mówi były szkoleniowiec Hurkacza Paweł Jaroch. Nawierzchnia właśnie trawiasta jest dla niego najkorzystniejsza. Ma świetny, szybki serwis, który ułatwia zdobywanie punktów. Trawa jest szybką nawierzchnią. Hubert ma szybkie uderzenia, ma świetne czucie i bardzo dobrze gra w oleje. Ma ogromny zasięg ramion. Poza tym jest bardzo szybki, ma bardzo szybką reakcję. Ma świetne czucie piłki. Krótkie krosy, stop w oleje gasnące. I to jest właśnie to, co przynosi punkty na trawie. Następnym przeciwnikiem Hurkacza będzie Estończyk Mark Lajal. Noc pogodna. Będzie przeważnie od 7 do 11 stopni. Jutro od 16 do 23. Sporo słońca tylko na wschodzie. Może się chmurzyć i przelotnie padać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, to jest Pasmo Ludzie, cykl programów, w których spotykamy się z bohaterkami i bohaterami, z których historii i opowieści często mamy nadzieję wysnuwać uniwersalne wnioski. No i naprzeciwko mnie dzisiaj taki bohater, o którego działaniach pracy myślę, że mało kto wie lub inaczej mówiąc mało kto kojarzy je z tobą. Darek Rządkowski, witaj w studiu trójkowym. Dzień dobry. A tak naprawdę bardzo często podlegamy, to dzisiaj postaramy się rozwinąć także twojej pracy. Nie wiem, czy mogłam to bardziej skomplikować, ale gdybym chciała bardziej skomplikować, to jeszcze poproszę ciebie, żebyś zaprezentował naszym słuchaczkom i słuchaczom, jak ćwiczyłeś głos przed wejściem na antenę, bo było to imponujące. Więc ćwiczyłem tak. Wróbelek, balerek miał mały werbelek, werbelek, balerka miał mały felerek, felerek, werbelka naprawiał wróbelek, wróbelek, balerek na werbelku grał wróbelek, balerek miał mały werbelek, werbelek, balerka miał mały felerek, felerek, werbelka naprawiał wróbelek, balerek na werbelku grał. Dobrze, dobrze. Wierzę ci. I to jest takie ćwiczenie na głos, ale jednocześnie na kreatywność? Co to było? Co to za złożenie najtrudniejszych głosek świata? Nie, no to mam taką sytuację, że rzeczywiście zawsze całe życie w jakiś sposób zmagałem się z ceplenieniem, więc dorwałem kiedyś taką książeczkę, w której były różne wierszyki na ćwiczenia, tak? Na to, żeby ćwiczyć i mówić trochę bardziej wyraźnie. Ale było tam też takie założenie, że trzeba to robić bardzo szybko, bo imponująca szybkość, sprawność. Werbelka, to jest w ogóle piosenka i tę piosenkę śpiewa się w taki sposób, że stara się śpiewać ją coraz szybciej i szybciej, aż w końcu wychodzi tylko takie wrrr. No kiedyś umiałem tak robić, teraz już nie potrafię. Ale myślę, że to pomogło te ćwiczenia, bo nie słyszę śladu usyplenienia. Ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Myślałam, Darek, że tak jak w przypadku każdego innego gościa, można wklikując jego imię i nazwisko do wyszukiwarki internetowej znaleźć płacia informacji i w ogóle no, wszystkiego tego, co dzisiaj internet nam dostarcza. Ale okazuje się, że naprzeciwko mnie w trójkowym studiu siedzi postać niezwykle tajemnicza. Internet jest bardzo oszczędny w informacjach na twój temat. Jeżeli już wiemy, że pracujesz i współtworzysz Hutę 19 imienia Joachima Fersengelta, to właśnie dzięki tym ćwiczeniom mówi się tak płynnie, no to oczywiście sprawa staje się łatwiejsza, bo od razu trafiamy na agencję kreatywną, trafiamy na wasze CV, na całą listę klientów, z którymi pracowaliście, a także na listy wyróżnień, które zebraliście za swoją kreatywną pracę na rzecz tych klientów. Kiedyś powiedziałoby się, że waszym obszarem działań jest reklama. Nie wiem, czy dzisiaj to słowo nie jest za wąskie, bo chyba to jest jakiś taki cały zespół różnych działań, które mają sprawić, że założony przez klienta cel dzięki waszej kreatywności zostaje osiągnięty. I od razu też powiem, że naprzeciwko mnie siedzi człowiek, o którego pracy wiem bardzo dużo, ponieważ widziałam go, więc internet nie dostarcza informacji, ale ja cię widziałam w pracy. I to na etapie, kiedy rozmawialiśmy o wstępnych założeniach kampanii reklamowej Trójki, którą teraz można znaleźć w internecie, w telewizji, a warszawiacy mogą trafić na nią także w metrze. No i widziałam cię potem podczas zdjęć, więc potwierdzam, że jesteś materialną osobą, która istnieje, pomimo braku dossier internetowego. Tak szybko powiesz, to jest twoja decyzja, że ciebie w sieci nie ma? Tak o to zadbałeś skutecznie w XXI wieku, kiedy wydaje się, że nie można zniknąć? W ogóle się nie zastanawiałem na ten temat. Wydaje mi się, że to jest jakby kwestia tego, że bardzo dużo informacji muszę przepracować każdego dnia i tego jest tyle, że staram się w ogóle już unikać jakiejkolwiek obecności gdzie indziej i też jakby nie mnożyć więcej informacji, bo jakby za każdym razem, kiedy dostajemy nowy brief, musimy poznać jakby całą historię komunikacji, wszystkiego, problemy biznesowe, wszystkie te rzeczy, wszystkie te spotkania, rozkminiania jakby problemów, insightów, to jest bardzo dużo rzeczy w mojej głowie i czasami myślę, że to jest taka ogromna pralka, której już się nie da wyłączyć. I w związku z tym nie zostaje już miejsce na to, żeby gdzieś tam zostawiać po sobie ślady takie osobiste, chociaż ich jest bardzo wiele, no bo właśnie wasza praca jest tym śladem. Padło tutaj takie słowo brief i myślę, że ono jest jednym z pierwszych, które mogą być niezrozumiałe, ale zadbamy o to, żeby tłumaczyć, prawda, żeby wyjaśniać te wszystkie pojęcia w naszej rozmowie. Powiem też, że ta kampania reklamowa Trójki, z której się bardzo cieszymy, w której można zobaczyć, no poza trzema dziennikarkami Trójki, a także na zdjęciach jeszcze są dziennikarze, no dużo osób dochodzi, postaci mniej oczywiste, jak kurczak, jak piesek, który ćwiczy, jak i taksówkarz, człowiek no, z wielką wyobraźnią na swój własny temat. Nie jest to twój pierwszy kontakt z Trójką, jeżeli chodzi o ten wymiar szukania sposobu, jak coś tak niematerialnego jak radio przedstawić właśnie w wersji reklamowej, bo w najdawniejszej, dawniejszej przeszłości, kiedy Dawid Podsiadło nie był jeszcze tak znanym Dawidem Podsiadło, powstała taka seria spotów trójkowych ze Zbyszkiem Zamachowskim, Arturem Andrusem i właśnie mogę to powiedzieć. Tak. I to był pierwszy kontakt wtedy twój z radiem naszym? Tak. I pamiętam jeszcze, że przyszliśmy przedstawić koncepty i ten koncept został wybrany. I trzy prząśniczki, które skubią takie wypchane gęsi i śpiewają piosenkę, że Trójka nie nadaje bzdur, taka chyba była główna myśl. Natomiast przyszliśmy jeszcze z takim konceptem, którym próbowaliśmy powiedzieć, przekonać słuchaczy, że Trójka to jest inteligentne radio. I wyobraziliśmy sobie taką sytuację, że Stanisław Tym przychodzi i pokazuje na taki radioodbiornik i mówi, to jest radioodbiornik, ja słucham tutaj Trójki. I wystarczy, że wysłucham Trójki i mój iloraz inteligencji, który zazwyczaj wynosi 142, po wysłuchaniu audycji w Trójce jest 142 i to się utrzymuje 20 minut. Bardzo chcieliśmy zrobić te reklamy, niestety nie udało się, ale tamte też są dobre. No właśnie, i tutaj dotykamy kilku takich elementów, które wiążą się z twoją pracą, czyli właśnie tego, co jest potrzebne, tego, co pobudza waszą wyobraźnię, czyli tych osób kreujących, kreatywnych, tego, co myśli na swój temat klient i na co się ostatecznie zgodzi lub nie zgodzi. No ogromna, gigantyczna przestrzeń dyskusji, rozmów, a często też kompromisów, ale nie tylko prząśniczka tam była w tej takiej najstarszej, wiążącej się z tobą reklamie. Tam były jeszcze wersję zając. No, generalnie chodziło o bardzo takie skojarzenia abstrakcyjne, nienapinanie się i coś takiego, co wyglądało. I nie wiem, czy to mogło być wyreżyserowane, jak no, taka wzajemna niepewność bohaterów, czy też zaskakiwanie się na planie. Przez Zbigniewa Zamachowskiego, jeszcze raz powtórzę, Artura Andrusa i Dawida Podsiadła. Tak, mieliśmy tutaj taką metodę realizacyjną, że nasi aktorzy nie znali skryptów. Aha. I poznawali je dosłownie 30 sekund przed wystąpieniem, przed kamerą, co doprowadzało do takiej jakby, do takiej niesamowitej świeżości, którą zawsze ma pierwsze czytanie, tak? I to udało nam się zarejestrować. Jednocześnie też była taka sytuacja, że towarzystwo się tak dobrze bawiło, że zaczęliśmy wymyśliliśmy na bieżąco, też tak? Jakby kilka kolejnych jakichś skryptów, które postanowiliśmy od razu zrealizować, sfilmować. To jak to nazywasz? O co w tym chodzi? W takim spotkaniu właśnie z ludźmi na planie jest temat. Wiemy, że będziemy reklamować radio, są jakieś założenia. No w przypadku Trójki to się utrzymuje cały czas, czyli że chce się pokazać, że to jest radio, które z jednej strony kojarzy się z jakimiś wartościami, ale z drugiej strony jest naprawdę inne od wielu, które reklamują się często podobnie. Dla nas zawsze jest jakby próba udowodnienia tezy, którą sobie stawiamy. Jeżeli tam była teza, że Trójka nie nadaje bzdur, robi je tylko w reklamie, to mogę mogliście sobie pozwolić na wszystko. Tak, właściwie. Że może sobie wtedy w reklamie pozwolić na wszystko, na co być może inni nie mogliby sobie pozwolić. I to, że Trójka jest inteligentnym radiem, jak bierze do dziś i chyba będzie zawsze Trójka inteligentnym radiem, dlatego też próba udowodnienia tezy jest jakby takim podstawowym zadaniem reklamowym, bo przede wszystkim każdej w zasadzie reklamy, którą próbujemy jeszcze konstruować według takich zasad wiecznych, bym powiedział, to jest próba obserwacji ludzi. I kiedyś jak się zastanawiałem, czym różni się reklama od sztuki, to sztuka też jakby zajmuje się obserwowaniem ludzi i tego, w jaki sposób się zachowują, jak żyją, o czym myślą, co dla nich jest ważne i w jaki sposób my też musimy znaleźć jakąś prawdę o ludziach, żeby spróbować później, po tej prawdzie, znaleźć jakąś prawdę o produkcie. I na styku tych dwóch prawd, próbujemy skonstruować tezę. Tę tezę później usiłujemy udowodnić w naszych realizacjach reklamowych. Tam taki przykład, inny. Marka Guinness ma taki produkt, piana w tym produkcie opada 156 sekund. Bardzo długo. Można byłoby powiedzieć, że nie jeden konsument nie doczeka. Tak, mógłby być zirytowany tym długim opadaniem. Natomiast prawda o ludziach, która tutaj została znaleziona, to to, że człowiek zawsze ma na coś nadzieję, że zawsze marzy o tym, żeby spotkało go coś dobrego, że znowu się coś powtórzy i tak dalej, i tak dalej. Więc czekanie może być bardzo dobre. I z tego, na styku tych dwóch prawd została teza ukuta, że na dobre rzeczy warto poczekać. I to była taka myśl, która była ideą kreatywną. I tu może jeszcze zrobię taką małą dygresję. Czym różni się idea kreatywna od egzekucji? Egzekucja, ja wiem, że państwo... Egzekucja to jest obcięcie głowy po prostu. Tak, albo... wiedzą, że to nie jest obcięcie głowy w tym wypadku, tylko jest to jakaś wizualizacja. Jest jakiś... to okropny anglicyzm. Tak, wyprodukowanie jakiejś wizji, wyprodukowanie staje się materialna, staje się jakimś faktem. Jak to udowodnimy w egzekucji, no to wiemy, że idea działa. I ta idea kreatywna nie jest egzekucją. Wiele osób myśli, że egzekucja jest ideą kreatywną. A tutaj popełniają błąd, bo idea kreatywna to jest taki kierowca, który jeździ taksówką, która ta taksówka jest egzekucją. I to nie musi być taksówka, to mogą być również inne pojazdy, ale generalnie kierowcą zawsze jest idea kreatywna. To duże ryzyko podjąłeś, mówiąc, że tak jak państwo się spodziewają, czy państwo myślą, bo myślę, że wiele osób w ogóle nie rozumie, o czym mówimy teraz na etapie egzekucji, jeżdżenia taksówką i tego, kto nią jeździ i o co w tym jeżdżeniu chodzi. Ale jednak, i tutaj wrócę do samego początku, w którym chciałam cię, w którym cię przedstawiałam, żyjemy w świecie, w którym reklamy są właściwie już teraz, nawet nie ma co mówić, że są częścią naszej rzeczywistości, po prostu tworzą tę rzeczywistość często. To chciałam cię podpytać jeszcze o kolejne twoje spotkanie z Trójką. Tak będziemy przedzielać tę rozmowę, bo przecież po tej reklamie najstarszej z perspektywy twojej relacji z naszym radiem właśnie w aspekcie reklamowania go, było podejście numer dwa. I to było podejście, trzeba powiedzieć, koncertowe i takie z rozmachem. O ile tamto opierało się właśnie na tym koncepcie czegoś takiego, co wydaje się być improwizowane, na trzech aktorów, z głosem jeszcze Wojciecha Mana, który wypowiadał hasło, no to tutaj postanowiliście na scenie zmieścić tak dużo osób z zespołu Trójki, ile się dało, i powstała orkiestra. Sam nie wiem, jak to się udało. I pamiętam, że chyba wtedy pierwszy raz się zobaczyliśmy. Być może tak. Odmienna, absolutnie odmienna wizja od tej zainicjowanej skromnymi zdarzeniami na trzech bohaterów. Tak było, potwierdzam. Tak się zmieniło radio przez te lata? Nie, ja sądzę, że nie tyle radio się zmieniło, co w ogóle jakby okoliczności historyczne, które w tamtych czasach były. I w zasadzie chcę to powiedzieć, że poczucie humoru też się zmienia. Jakby nie tylko scena polityczna, ale też poczucie humoru. I wiele rzeczy, które były kiedyś śmieszne, teraz w ogóle nie są śmieszne i są uznawane na przykład za suchary. Obecne pokolenie bardziej się bawi niuansów i delikatnych rzeczy i w ogóle nie trawią, tak myślę sobie. Chociaż czasami suchar potrafi być śmieszny. Widzimy tutaj cały czas ewolucję humoru i ta ewolucja humoru też musi być przez nas śledzona, ale też pewne warunki brzegowe dotyczące też samego klienta, jakby sytuacji. Wtedy nam się wydawało, że to był taki moment i taki czas, żeby pokazać jakby Trójkę, która jest jakby w całości. Jest taką grupą, jest jakimś standardem, który nas zabiera przez cały czas w swój profesjonalizm i dlatego, żeśmy wymyślili sobie, że pokażemy was jako grające osoby, przygotowujące się do próby, różne instrumenty, i tuby, i harfa. Pamiętam, że miałem ogromną ochotę, żeby jedna z pań dziennikarek przekroiła jabłko tą harfą, ale niestety nie udało mi się namówić tutaj na ten gest, więc zostaliśmy raczej w takim profesjonalnym tutaj stylu. Ale tam też był twist. Tutaj zachęcam oczywiście, internet jest świetną podpowiedzią, więc gdyby ktoś rzeczywiście nie spotkał się wcześniej z tymi reklamami Trójki, o których trochę bezwstydnie, ale mamy powód, rozmawiamy, to można to nadrobić w internecie. Zaczynając na przykład od tych najstarszych, przechodząc przez orkiestrę na etapie, której teraz jesteśmy, tam też jest taki twist, że można być jednocześnie na scenie i jednocześnie być publicznością tego, co na tej scenie jest wykonywane. No i dochodzimy do roku 2025. W sytuacji bardzo innej od każdego z tych momentów, w których do tej pory spotykałeś się z zespołem Trójki, po tym, co wydarzyło się w roku 2020, po masowych odejściach, po zmianach, które nastąpiły na początku 2024 roku, otwiera się okno pogodowe i jest szansa, że możemy przy różnych ograniczeniach, także budżetowych, nie ma co tego ukrywać, znowu wejść do świata myślenia o tym, jak pokazać Trójkę. Okazuje się, że znowu pracujemy razem, w tym sensie, że znowu ty pracujesz z Trójką, ale no wchodzisz do zupełnie innego obszaru. Przychodzisz do nas z pomysłami, które masz w jakimś sensie uporządkowane i widzisz nas, którzy ze zdziwieniem i kwadratowymi oczami zaczynamy słuchać o tym, że jakiś kurczak, jeszcze mogę zdradzić, że na różnych etapach były też zupełnie no, kosmicznej atrakcyjności postaci, które być może kiedyś się zmaterializują w kolejnych częściach naszych reklam. W każdym razie no, była ta idea osoby, która jest w swoim świecie i nagle przychodzą osoby ze świata Trójki i po prostu patrzą. Rzeczywiście przychodziłem tutaj do zespołu Trójki i próbowaliśmy jakby, w zasadzie warsztatowaliśmy się, bo próbowaliśmy jakby zrozumieć, w jakim miejscu jesteśmy, jak wygląda Trójka i co możemy powiedzieć. Wbrew pozorom radio nie jest łatwym podmiotem do reklamowania, dlatego że jest wiele trudności, ale nie będę teraz o tym mówił, bo być może zajęłoby mi to dużo czasu. Natomiast ale radio jako radio, tak? Tak, czy konkretnie Trójka? Tak, jako w ogóle radio. Jako radio, radio. Radio, radio. I jeżeli sobie państwo zobaczycie, tak z ciekawości w ogóle zrobić sobie takie ćwiczenie i zobaczyć, jak reklamują się inne stacje radiowe, no to sami zobaczycie, że tutaj się borykają też z pewnymi insightami, wglądami dotyczącymi ludźmi, którzy słuchają radia w różnych miejscach, że trudno czasami znaleźć jakiś taki emocjonalny emocjonalny jakiś link dotyczący właśnie tej stacji, a tych słuchaczy. I w ogóle, jakie to są benefity radia? Co tutaj w zasadzie reklamujemy? O czym będziemy mówili? Że jesteśmy bardziej muzyczni, albo że mamy więcej kultury i tak dalej, i tak dalej. I potem się okazuje, że jesteśmy na dosyć dużym poziomie ogólności albo banału i trudno czasami znaleźć jakiś fakt, którego można się złapać i coś z tym zrobić. Natomiast jak przychodziłem tutaj warsztatować się zespołem, no to okazało się, że niestety, ale zespół ma dużo więcej wyobraźni niż ja, dlatego że pomysły, które padały, były nie tyle... Ja byłem bardzo zachowawczy w niektórych momentach, ale aż uszy mi płonęły na te różne pomysły, dosyć odważne, bardzo obrazoburcze, i różne idee, które świadczyły tylko i wyłącznie... Żałuję, że nie byłam na tych spotkaniach, bo to, co mówisz, jakby nie pokrywa się z moją pamięcią. W każdym razie było to bardzo kreatywne. Ja może teraz trochę dałem ten dramatyzm tutaj, tej anegdocie, ale rzeczywiście były to czasami bardzo śmieszne rzeczy i zespół Trójki często się śmiał też. Trzeba się śmiać z własnych pomysłów, ale ja również byłem bardzo zadowolony z takiego obrotu sprawy, dlatego że w zasadzie najważniejszą rzeczą jest później, kiedy się spotyka z klientem i tworzy się tak naprawdę wspólnie dział kreacji. To znaczy klient zawsze jest jakby na froncie walki, a agencja reklamowa jest jakby z boku, ona tylko jakby dochodzi, bardzo dużo rzeczy nie wie. I dopiero tak samo jak na styku prawdy o ludziach i prawdy o produkcie, na styku agencji i klient może jakby nastąpić wreszcie jakaś myśl, jakaś rzecz, która jest warta dalszej pracy. I wrócę tutaj teraz jeszcze do samej idei, dlatego że, tak jak powiedziałem, zawsze w zasadzie zaczyna się od obserwacji ludzi i od tego, jacy oni są teraz. I doszliśmy do wniosku, że nie dość, że ludzie są bardzo przebodźcowani i są inni niż ci, którzy byli 10 lat temu, to jednocześnie jakoś słabo w jakiś sposób tolerują to, że coś im się mówi, że trzeba coś zrobić, że trzeba coś kupić. Oczywiście my się poddajemy tym wszystkim mechanizmom. Jeżeli byśmy popatrzyli na większość reklam, które teraz mamy w przestrzeni, to są to instrukcje obsługi. Tak można powiedzieć, że internet w jakiś sposób zaważył na tym, w jaki sposób my teraz konsumujemy te treści. To są jakby kilkusekundowe obrazki, które muszą jak znak drogowy do nas jakby dojść i w zasadzie nie ma tutaj już miejsca na emocje. W zasadzie można powiedzieć, że idee reklamowe w jakiś sposób będą zoptymalizowane i nie będą już tak powszechne jak kiedyś, dlatego że ludzie będą oglądać 150 postów dziennie i po odklonowaniu dużej ilości takiego materiału to mózg każdego z nas po prostu wysiada, ale to oznacza, że ta przyszłość polega na tym, że te komunikaty reklamowe będą się coraz bardziej upraszczały właśnie przez to, że no, będą dostosowywane do faktu, że ludzie bardzo szybko będą przechodzić z jednego okienka na drugie. Zatem taka kreatywność i reklamy, a czasami też, pokazywałeś nam zresztą podczas tych spotkań bardzo dużo takich reklam kreatywnych. Kreatywnych także dlatego, że na przykład trwały po minutę albo były jeszcze dłuższe, pozwalały się rozwinąć jakiejś historii albo zaskoczyć odbiorcę w ogóle nieoczekiwanym pojawieniem się produktu. Używamy tego słowa, myślę, że nikt się nie obrazi. Nie jest to pejoratywne, kiedy mówimy o radiu produkt, dlatego że w świecie reklamy po prostu takim językiem ludzie się porozumiewają, więc tak będzie nam łatwiej, jeżeli z Darkiem utrzymamy właśnie ten sposób rozmawiania. Ale wracając, to znaczy, że to będzie szło do jakiejś takiej sekundowej kreatywności, czy będzie, tak jak powiedziałeś, instrukcją, czyli idź do sklepu i kup. Do tego to się sprowadza, tak? W przyszłości? To nazywasz instrukcją? To mała dygresja. Na planie zrobiliśmy też z dziennikarzami Trójki jednosekundowe reklamy. Które brzmiały włącz. Tak. I mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli możliwość puszczenia jednosekundowych reklam w przestrzeni publicznej. Natomiast nie wydaje mi się, żeby tak było. To znaczy, że zawsze będą istniały reklamy, które będą trochę dłuższe. Jakby ten rynek się tak zmienia też, bo zakłócenie, które mamy teraz w obecnych czasach z pojawieniem się sztucznej inteligencji, ono doprowadza do tego, że wiele rzeczy będzie optymalizowane. To znaczy żadna agencja nie da rady wyprodukować 150 mini reklam i wypuszczać je każdego dnia. Dlatego pewnie powstaną jakby nowe zespoły, które będą promptować sztuczną inteligencję do tego, żeby właśnie podołać takiemu zadaniu i nie będzie tego robił człowiek. Natomiast jeżeli chodzi o takie idee kreatywne, które mają trochę dłużej zostać z nami, no to będą dalej jakby tworzone przez zespoły ludzkie i tutaj będzie właśnie szukanie i obserwowanie tych ludzi, obserwowanie tego produktu, który mamy na tapecie. No i przede wszystkim wydaje mi się, że cały czas będą ważne reklamy, które będą dawały nam jakby jakiś rejestr emocji, bo one oczywiście muszą czasami trwać minutę. W polskiej telewizji jest to trudny format, chyba nieistniejący. Natomiast jeżeli chodzi o zachodni rynek reklamy, no to wielkie firmy, takie na przykład jak Apple, są w stanie zaprezentować taką jednominutową reklamę, gdzie my jesteśmy wciągnięci naprawdę w świat takich emocji. U nas w Polsce też mieliśmy reklamy emocjonalne, chociażby reklamy Allegro albo, nie wiem czy Państwo pamiętacie, ale była kiedyś bardzo stara taka reklama Ery, gdzie wszyscy ludzie zapamiętali jedną tę frazę, zadzwoń do mamy, gdzie została tutaj publiczność złapana za serce właśnie takim brodaczem, który to mówi. Więc jakby emocje i emocjonalne reklamy to jest duże wyzwanie i w zasadzie każda agencja marzy o tym, żeby taką reklamę zrobić. Świat się będzie zmieniał, będą różne zakłócenia, powstaną nowe zespoły, nowy sposób jakby będziemy konsumować może te treści, ale pewne takie wglądy, takie insighty, takie prawdy o ludziach, które są jakby od czasów greckich, one się nie zmieniają. Jakby ciągle jesteśmy tacy sami, zawsze potrzebujemy jakiegoś ciepła od drugiego człowieka, jakiejś przyjaźni, miłości, różnych rzeczy, które nas poruszają i z tych tematów zawsze będziemy korzystać i będziemy tworzyć różnego rodzaju historie. Nieważne, czy to będzie reklama, czy to będzie jakaś inna krótka forma artystyczna. I skończę mój wątek dotyczący obserwacji ludzi. A potem ja zadam pytanie. Sztuka też obserwuje ludzi. I różnica między sztuką a reklamą to jest właśnie to, że chyba na końcu tej sztuki to ta cena nie pada tak bardzo agresywny sposób. A na końcu reklamy też nie zawsze pada. Tak. To też już przepracowano, że czasami warto ukryć cenę, żeby skusić. Natomiast to, co tutaj prowadzisz i tak bardzo blisko jest reklamie do sztuki i w ogóle wartości ludzkie, odwołałeś się w ogóle do antycznej Grecji. I to takie uważne obserwowanie człowieka i sprawdzanie tego, co jest dla niego ważne, wykorzystywane w reklamie. Ktoś może sobie pomyśleć hola hola. Bo też przyzwyczailiśmy się do takiej dychotomii deklarowanej, że świat reklamy jest z założenia zły. Druga taka często powtarzana deklaracja, chociaż nigdy w badaniach to się nie potwierdza, na mnie reklamy nie działają. To jest bardzo częste. To na ciebie też nie działają, prawda? Reklamy, czy działają na ciebie reklamy? Działają. Na ciebie działają, no bo ty już wiesz, jak tak. Ludzie bardzo często mówią, że reklamy na nich nie działają, a potem się okazuje, że genialnie znają na pamięć wszystkie spoty. A co więcej, okazuje się też, że ulegają tym namowom, które usłyszeli z reklam. Skąd się bierze to takie przekonanie, że niektórzy ludzie mówią, że na mnie reklamy nie działają. Co ty wtedy sobie myślisz, kiedy słyszysz, jak ktoś tak mówi z taką swadą? Widzisz go w najnowszych butach tego człowieka albo z jakimś najnowszym modelem telefonu, do którego ktoś dopisał przez lata taką legendę, że właściwie wydaje się, że posiadanie go daje nam te wszystkie przymioty, które się mieszczą w tej legendzie, ale jednocześnie słyszę deklarację na mnie, reklamy nie działają. Myślę, że mają prawo tak mówić. I nawet dobrze, jak w jaki sposób sobie tworzą pewnego rodzaju, powiedziałbym, dekompresję od tego przebodźcowania, od wszystkiego, co widzimy. Generalnie wydaje mi się, że ludzie i tak niesamowicie sobie dają radę w tych dzisiejszych czasach, dlatego że tych komunikatów jest tyle i muszą jednocześnie jakby natychmiast też podjąć decyzję, w którą stronę teraz pójdę, co zrobię. Dla mnie taka deklaracja jest objawem zdrowego rozsądku czasami. Oczywiście gdzieś myślę sobie, że nie ma szansy na to, żeby na niego nie zadziałała nigdy żadna reklama, jakiś komunikat, dlatego że w taki sposób jakby żyjemy. Nawet ten taki trik, mechanizm reklamowy, że 9 osób to już kupiło, jakby zasada tłumu doprowadza do tego, że też jakby spoglądamy w tamtą stronę i zastanawiamy się, a dlaczego ja jeszcze tego nie mam I tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że to jest jakby jeden z aspektów reklamy. To znaczy my musimy coś zareklamować i to w jakiś sposób musi zostać polubione przez klientów. Kiedyś Pedigree miało taką tezę, że jeżeli przekonasz mnie do tego, że kochasz mojego psa, to ja będę w takim razie kupować twoje produkty, drogi Pedigree. I to była taka myśl, która tak naprawdę też bardzo zmieniła reklamę. Znaczy nie tyle zmieniła reklamę, co jakby nawyki ludzkie dotyczące kupowania produktów. Do tego, że w jakiś sposób marki muszą uczestniczyć teraz jakby w naszym życiu, w jakiś sposób muszą odpowiadać na nasze czasami nie tyle potrzeby, ale też jakby na naszą komunikację do tych wielkich marek. I tak samo się też jak stało teraz z ochroną świata i z wszystkimi innymi rzeczami. Okazuje się, że my jakby bardzo dobrze żyjemy sobie z tymi markami i reklama jest pewnego rodzaju też przewodnikiem po różnych brandach po to, żebyśmy my mogli jakby szybko dotrzeć do tego, czego akurat potrzebujemy. Radio jest niematerialne, no ale tutaj dużo powiedzieliśmy o tym, że szuka się w związku z tym jakiegoś takiego, no najprościej mówiąc, człowieka, bo we wszystkich reklamach Trójki i też tych radiowych, które przychodzą mi do głowy, jednak ludzie są obecni, można ich zobaczyć. No taki schemat reklamowania radia najczęściej polega na pokazaniu po prostu, że jest ono częścią od pobudki po zaśnięcie kolejnych etapów dnia. Radio cię wita, radio cię żegna na dobranoc. Natomiast reklama także jest wykorzystywana oczywiście przez tych, którym zależy na tym, żeby jakieś niematerialne, czyli idąc tropem radia, idee docierały do ludzi. Czy to dokładnie tak samo się do takiego zadania podchodzi, jak wtedy, kiedy dostajecie propozycję wymyślenia, jak można sprzedać konkretną materialną rzecz, nie wiem, buty, napoje? Absolutnie tak. I to jest jakby trochę szerszy obrazek reklamy, bo na festiwalu w Cannes jest bardzo dużo różnych kategorii. Te kategorie w zasadzie co roku są nowe, jakby są nowe propozycje zdefiniowania. Kolejnych kategorii, tak? Że... Tak, kategorii jakby, już mówię, na przykład Glass, to jest taka kategoria, w której mówi się o inkluzywności, mówi się na przykład o problemach z narkotykami albo o przemocy, o problemy z bronią i jakby bardzo ważne jakby rzeczy. I tutaj wkracza reklama, która stara się stworzyć jakby takie kampanie, które jakby pomagają też ludziom i w traumie, pomagają ludziom w chorobach, pomagają ludziom w zmienianiu nawyków, tak jak powiedziałaś. I są też, oprócz festiwalu, mamy też takie narzędzia, które Leo Burnett ma do tej pory takie narzędzie, w którym jakby sprawdza to na wczesnym bardzo etapie, to było 7 Plus i chodziło o to, że dana reklama była na przykład banalna, to dostawała tam, nie wiem, jedynkę czy dwójkę, ta miała innowacyjną strategię, ta miała świetny craft, tutaj była niesamowity pomysł i tak dalej, zmieniająca... Świetny craft, nowe, to znaczy co? Że, rzemiosło, tak? Tak. Ale były też reklamy, które miały już dużo wyżej niż 7, na przykład 10 to była zmiana nawyków ludzkich, to była na przykład godzina ziemi, wyłączenie prądu na tych obszarach, na których się dało wyłączyć ten prąd, doprowadziło jakby do tego, że jakby ludzie się zebrali i zrobili właśnie taki swój apel dotyczący, oczywiście jest dużo różnych marek i brandów, które robią sobie z ratowania planety czasami też jakiś pomoc do sprzedaży produktów i tak naprawdę nie zawsze jest to wszystko prawda, bardzo no tak, udane. O tym greenwashingu i podszywaniem się właśnie pod różne szczytne idee też dosyć dużo mówimy w Trójce. Więc jakby tak jak w każdym takim dużym jakimś, nie wiem, obszarze precyzowania jakby różnych myśli i tej twórczości zdarzają się różnego rodzaju błędy, tak? Natomiast jakby na sam koniec jakby branża cały czas jakby stara się jakby kontrolować i doprowadzić jakby do tego, żeby oprócz masowego niszczenia planety przez jakiś nadmierny konsumpcjonizm i tak dalej, bo jakby można też jakby założyć, że to też jakby wydarza przez reklamę. Nie? No że tak, to jest reklama jakaś... napędza zainteresowanie, w związku z tym ludzie więcej kupują. No, mówimy o tym też bardzo często. Nadprodukcja, nadkonsumpcja, nadmiar śmieci. Spadły mi okulary i to wszystko powoduje poza okularami, że no, właściwie jesteśmy w wirze, z którego trudno się wydostać, a potem zrobimy kampanię wyłącz światło, kiedy ten wir, który nas wciągnął w tej nadprodukcji i wszystkim innym, właśnie nas pochłania. Tak, właśnie tak robimy. Jeżeli chodzi o branżę reklamową, no to to jest mniej zatrudnionych dużo hipokrytów. Jednak też jest dużo takich dobrych realizacji, dla których rzeczywiście warto czasami stanąć po tej dobrej stronie i być tam. Jeśli jednak chodzi o taką samą świadomość, to jakby to dotyczy nie tylko branży reklamowej, ale też jakby samych konsumentów i widowni. My wszyscy jesteśmy w jakiś sposób tym razem. I to, w jaki sposób konsumenci mogą na przykład powiedzieć nie pewnym rzeczom, nie? I wielkie marki muszą się zmienić. Ta sytuacja jest na przykład wobec bardzo mocno słodzonych napojów, gdzie się okazało, że młoda publiczność nie chce pić takich kolorowych drinków, tylko ma ochotę na rzeczy, które są zdrowe, które uzupełniają jakieś witaminy, minerały i tak dalej, i tak dalej. Więc świat się jakby zmienia i z tym zmienianiem się jesteśmy w tym wszyscy razem. I dzięki temu, że mamy jakby coraz większą świadomość, jesteśmy w stanie lepiej unikać tych wszystkich błędów i rzeczy. Powstaje jakby dużo też takiej edukacyjnej reklamy, gdzie ta reklama właśnie nam pomaga w zrozumieniu palących jakby potrzeb, problemów, opowieści o nowych lekach i o sytuacji na przykład głodujących ludzi. Jesteśmy jakby w stanie tutaj zaangażować się bardzo i próbować tutaj pomóc. To mam teraz pytanie, które właściwie wraca do samego początku, kiedy powiedziałam, że trudno znaleźć na temat ciebie, konkretnie ciebie, twojej osoby, informacje. Zadam ci pytanie, które dotyczy właśnie twojej historii. Co się zdarzyło takiego w twoim życiu prywatnie, że zająłeś się reklamą? I jak na przestrzeni tych lat, kiedy to robisz, ile razy po pierwsze chciałeś zrezygnować? I czy zdarzyło ci się? A po drugie, jak ta twoja praca się zmieniła? Jakiego rodzaju wyzwania teraz stoją przed osobą, która kreatywnie i świadomie chce pracować w branży reklamowej? A jak wyglądała wtedy, kiedy zaczynałeś? Jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i miałem akurat takie szczęście, że skończyłem tę Akademię w 98 roku. I to był akurat taki moment na rynku pracy, że w zasadzie nikt nie chciał mnie zatrudnić. Sprzedałem cały swój dyplom i później za pożyczone pieniądze przyjechałem do Warszawy. I tak okazało się, że dostałem pracę w agencji Leo Burnett, gdzie wtedy to była taka sytuacja, że miałem wrażenie, że wylądowałem jakby w drugiej Akademii Sztuk Pięknych. Dlatego, że ludzie byli bardzo szczęśliwi, bardzo weseli. Zresztą agencja Leo Burnett wtedy wygrywała wszystkie nagrody na festiwalach polskich i zagranicznych. I reklama polegała też na tym, że trzeba było wymyślić film, radio i ewentualnie ogłoszenie prasowe. I na tym się kończyła nasza praca. Pierwsze na moje realizacje, dlatego że jeszcze próbowałem wtedy, w tamtych czasach, kiedy byłem od razu po akademii, robić bardzo dużo rzeczy ręcznie. I to był też wtedy taki trend, że próbowano już wtedy, w tamtych czasach, trochę więcej tego człowieka dawać do tych realizacji reklamowych. Więc jakby wszystko rysowałem, odbijałem na ksero, zdrapywałem szpilką różne tutaj moje propozycje. Na przykład, nie wiem, wydrukowałem na laserowej drukarce czerwoną kartkę. Z tej czerwonej kartki szpilką wydrapywałem jakąś wydzierankę, czy tam wydrapywankę, gdzie tam było wydrapane logo klienta, jakieś inne hasło. Z Tworzyłem swój własny font, własną czcionkę, wydzierając jakby literki, przyklejając to wszystko do tej czerwonej kartki. Potem to wszystko znowu skanowałem, znowu drukowałem i w takiej formie faksem wysłałeś do klienta. Wysłałem do klienta. Faksem niekolorowym, ale to znaczy, że byłeś po prostu, byłeś art dyrektorem, tak? Bo tak. Pamiętam, że wtedy w latach 90. Był ten taki podział w agencjach, że ktoś był copywriterem i zajmował się wymyślaniem tego, jak hasła będą brzmiały, ktoś był art dyrektorem, czyli zajmował się tą stroną właśnie, jak to zwizualizować. W tej przestrzeni kreatywnej oczywiście, bo w agencji zawsze było dużo więcej jeszcze innych postaci. Ta część kreacji była zawsze tą taką szczęśliwą wyspą, która nie miała bezpośredniego kontaktu z klientami, tylko mogła pofolgować swojej fantazji, a potem zgryźć frustrację z powodu wybrania najprostszych z pomysłów, a te najpiękniejsze zwykle nie trafiały do realizacji. No, też tak było. Natomiast miałem wtedy takie wrażenie, że złapałem Pana Boga za nogi, bo dostałem taką pracę, jakby, która w jakiś tam sposób odpowiadała na moje wtedy umiejętności, to znaczy, że potrafiłem coś narysować i jednocześnie coś wymyślić. To był jeszcze taki moment, w którym się wahałem, czy zostać art dyrektorem, czy copywriterem, bo zawsze też trochę ciągnęło mnie do pisania. Bardzo szybko te 20 lat w reklamie minęło i ta reklama stała się naprawdę bardzo trudna. W tym sensie, że mamy bardzo dużo kanałów, na które usiłujemy tutaj wymyślić wiele rzeczy. A jednocześnie ta trudność jest fascynująca, więc jakby cały czas patrzymy, co będzie dalej. Zmieniają się formaty. Co roku jesteśmy zaskakiwani jakby nowym pomysłem i patrzymy, gdzie to wszystko próbuje pędzić. Po to tylko, żebyśmy, tak mi się wydaje, wszyscy chociaż przez chwilę byli dobrze poinformowani. Dobrze poinformowani? Tak, to jest, prawie bym powiedział, że to jest coś, co zabieramy radio, tylko że informujemy o produktach. Dobrze poinformowani o produktach. Tak. To teraz ta różnica, rozumiem, że polega właśnie na tym, że jest bardzo dużo kanałów i dużych w ogóle, no trzeba wpaść na te wszystkie miejsca, gdzie mogą być ludzie i gdzie ich zainteresowanie się skupia. I to już dawno nie jest, jak to było, spot, film, radio i ogłoszenie prasowe, tak? Teraz już w ogóle się nie stosuje pewnie takich... No, print się przeniósł teraz do... To są posty tak naprawdę. I wszystko to, co się dzieje w mediach. Wizuale, tak zwane. W mediach społecznościowych. A zdarzyło ci się po drodze mieć jakieś rozczarowanie? Bo z tą reklamą, też to pamiętam z lat 90., bardziej towarzyskich, nigdy sama osobiście nie miałam takich doświadczeń, ale spotykałam bardzo dużo ludzi, którzy pracowali wtedy w reklamie. No był to też świat pieniędzy, mówiąc wprost. Dużych pieniędzy, które można było zarabiać. No i też to był ogromny rozwój rynku reklamowego w Polsce. Wiele osób wypadało z tego, po prostu z takim wypaleniem i przekonaniem, że jednak to nie są takie zadania, czy też to nie jest coś, czemu chcą poświęcić życie i wybierało inną drogę. Ty nie miałeś takiego momentu zwątpienia? Jakby tak po drodze nie zdarzyły ci się takie rozgoryczenia? Jeżeli chodzi akurat o tych ludzi, którym ja się spotykałem w reklamie, to w zasadzie zawsze walczyliśmy o pomysły. I wyrośliśmy trochę z takiego przekonania, że pomysł jest jakby najważniejszy. I wielu osobom z nas udało się rzeczywiście trochę zmienić rynek, doprowadzić do tego, że o danych realizacjach się mówiło. Jednocześnie ta walka o pomysły to była walka o kreatywność i bycie kreatywnym wydawało nam się, że to jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście po latach widzieliśmy też różnego rodzaju manipulacje, to znaczy jak młodym ludziom przestawiły się pewne priorytety, tak? Jak bardzo chcieliśmy być kreatywni za wszelką cenę, wygrywać i mieć dobre pomysły. Ale ta walka na te pomysły wydawała nam się taką uczciwą walką. Bo do tej pory jakby wierzymy, że najlepszy pomysł wygrywa w różnych przetargach. I jest to fascynujące. Czasami też czujemy zawiść, widząc jak nasi partnerzy, koleżanki, koledzy wymyślają super realizacje. I ten poziom zawiści jest jakby takim dobrym termometrem do tego, żeby zbadać, jak dobry to jest pomysł. To dwa pytania jeszcze o ciebie, ostatnie. Gdzie sam siebie napełniasz? Bo powiedziałeś, że dużo musisz pobrać informacji, które dotyczą, na przykład jest jakieś zadanie i trzeba przy okazji zebrać mnóstwo informacji na temat klienta, produktu i tutaj no, ogromna praca. Ale sam swoją głowę czym karmisz? tak dla siebie. Czym się stymulujesz? No to jest ciągle oglądanie wszystkiego. To jest oczywiście czytanie wielu książek, ale też chyba czytanie tych ulubionych, które się ma. Oglądanie ulubionych filmów. Ja akurat, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to zawsze tropiłem różnego rodzaju mechanizmy i historie. To mnie interesowało we wszystkich mitach świata, czy też scenariuszach, w różnych strukturach takich. Tam taki przykład, gdybyśmy wzięli sobie Las Meninas Picassa, który sobie wziął obraz Velázqueza. On sobie wziął obraz, który ma swoją kompozycję, swoje postaci, które są ułożone w tym obrazie. Są różnego rodzaju jakby napięcia, walory, nasze oko wędruje po tej kompozycji. Można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju mechanizm, który jakby wymyślił tamten malarz. Picasso wziął sobie ten mechanizm, wziął sobie tę strukturę i namalował na jej podstawie jakby swoimi własnymi postaciami ten obraz, ustawił go, ale taki cały czas jakby widzieliśmy, że to jest jakby ten sam link, natomiast pokazał nam, co można zrobić jakby nowego w tej samej mechanice. Jeżeli mógłbym teraz na potrzeby tutaj naszej tutaj rozmowy powiedzieć, że jestem takim tropicielem mechanizmu, to znaczy mam taką, wydaje mi się, umiejętność, że odnajduję jakby te podobieństwa w różnych książkach, filmach i rzeczach, zapamiętuję dane mechanizmy i to mi potem jakby pomaga w położeniu historii, w takiej filmowości pewnych rzeczy. W opowiadaniu takich tematów, których ludzie słuchają, lubią słuchać. A jeżeli chodzi o malowanie i to, co się wiązało z twoją edukacją, studiami, Katowicami, no, musiałeś to... Jeżeli chodzi o... Oddać, porzucić? To jest trochę tak, że jeżeli sobie nie radziłem ze słowną częścią mojego mózgu, to wtedy brałem i próbowałem rysować. Jakby wiele pomysłów tak naprawdę można stworzyć tylko i wyłącznie rysując. To znaczy są wizualne też pomysły. Jakby wizualny obraz jest często dużo lepszy od wielu słów. I jakby tak mi się wydaje, że do tej pory jakby to zachowałem. To, czego się nauczyłem, to przede wszystkim wymyślania takich prostych, wizualnych przekazów, i w tym przekazie zawsze starałem się, żeby był pomysł. I nauczyłem się tego w pracowni zespolonej, bo kiedy przychodziliśmy do naszych profesorów, żeby pokazać im pomysł na plakat danego filmu, no to zawsze to było bardzo podobne. Był jakiś temat, był jakiś tytuł i trzeba było tutaj za pomocą obrazu jakby przekazać kwintesencję tego, co się dzieje jakby w tym filmie. Znaleźć jakąś jedną myśl, którą moglibyśmy jakby zwizualizować. Jeden z dyrektorów kreatywnych w Berlinie miał kiedyś takie ćwiczenie, że kiedy przychodziła do niego grupa osób z wymyślonym filmem, to pytał się, czy oni są w stanie go narysować na jednym obrazku. Jeżeli im się nie udawało tego, no to mówił, że ten film jest do wyrzucenia. Więc cały czas jakby do tej pory jakby korzystam z całego bogactwa, które dało mi malarstwo i to, że mam tę sposobność, że oglądam dużo obrazów, to bardzo pomaga. Darek Rządkowski, z którego głowy, no tak metaforycznie powiem, wyszedł kurczak, piesek z plastikową świnką, mężczyzna, który zakłada rajstopy w swojej taksówce i czuje się z tym dobrze, a to są tylko takie wyinki z reklam trójkowych, które można znaleźć oczywiście w internecie, można także znaleźć je w telewizji, a warszawiacy mogą je wytropić także w warszawskim metrze. No mamy tylko metro w Warszawie, więc akurat tutaj ta sytuacja jest w ten sposób osiągalna. Zachęcam też oczywiście do sprawdzenia tych starszych odsłon tego, jak z głowy Darka wychodziły inne pomysły na temat trójkowej ekipy i w ogóle radia, w którym teraz rozmawiamy. I na zakończenie jeszcze chciałam powiedzieć, że oczywiście ty mówiłeś w liczbie mnogiej. Ja rozmawiałam z tobą, więc używałam pojedynczej, ale raz jeszcze przypomnieć nazwę waszej agencji, Huta 19. I teraz mam nadzieję, że mi się uda poprawnie wypowiedzieć patrona imienia Joachima Fersenge. Nie uda mi się, to ty musisz zrobić. Więc uwaga, podejście numer 2. Huta 19 imienia Joachima Fersengelda. Ja chciałem tylko małą tutaj uwagę zrobić, że filmy wymyślała większa grupa ludzi, że nie jest to tylko i wyłącznie, to nie są pomysły, które wyszły tylko i wyłącznie z mojej głowy. Także zespół Huty tutaj bardzo mocno pracował i staraliśmy się tutaj doprowadzić do tego, żeby te idee powstały. I myślę też tutaj, dodając już jako prawie PS, że jeżeli ktoś z patronem Huty nie jest zaznajomiony i teraz wygoogluje sobie to nazwisko, to będzie to, myślę, ogromna podpowiedź co do samej idei łączących zespół Huty i do wszystkiego, co w różnych aspektach pojawiało się podczas naszej rozmowy, ale w postaci pana Joachima może się w pewnym sensie zmaterializować, czy też uzyskać taki adekwatny symbol. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję i mam bardzo nadzieję, że będziemy się spotykać częściej w różnych sytuacjach, no takich, że będzie można cię podglądać podczas pracy, bo to jest fascynujące, ale o tym opowiemy już oczywiście kiedy indziej. Za twoimi plecami Darek Rządkowski był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. It's a vicious cycle. Every night I close my eyes for the reason why. It's been a bumpy ride. Should I have made a right? I ran through that light. La la la la la. Waiting for the light to change. You'll be clocking in late. Fuck them people anyway. Forget all I. Outside on your stoop. If you ever needed me to, I'd ride. I'll be there for you. I will be, I will be, I'll be there for you. I will be. Late night front seat, I remember. Long days, dead ends, resisting red races. When your eyes ain't dry, remember you're not an island. One of them ones won't shun you, baby. I love you in the way that you feel. Forget all of them, but not you. I will sit outside on your stoop. If you ever needed me to, I'd arrive. Can't fathom anything but this. We love you.